Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag elsker stadig sin første og største kærlighed, selvom det er 10 år siden, de gik fra hinanden. Der er rimelig stor chance for, at du har stødt på hende, enten som skuespiller, tv-vært på TV2 Zulu, reporter på P3 eller i dag som iværksætter, forfatter, influencer og direktør i sit eget firma. Hendes mission er at give dig værktøjerne til at belyse det mørke, som dine ubevidste tanker repræsenterer, så du kan se klart igen og leve det lykkelige liv, du er skabt til at leve. Det lyder vildt, men det er ikke desto mindre sådan, hun formulerer filosofien bag sin virksomhed. Og det tænker jeg er lige det, du har brug for, når du har kærestesorg. Velkommen til dig, Carla Mikkelborg. Mange tak. Jeg er så glad for, at du ville komme i dag. Ja, det vil jeg. Især fordi, jeg har jo fulgt med på din Instagram-profil og i dit sådan univers, Klub Carla, i nogle år, tror jeg. Og flere gange har jeg lige sådan hørt dig sige en sætning en gang imellem om, at der var den her store kærlighed, som du stadig elsker her 10 år senere. Ja. Yeah. Og hver gang har jeg tænkt, hvad er det for en historie? Ja. Yeah. Hvad handler det om? Og er det verdens tristeste historie om den store kærlighed, som aldrig blev, eller er det noget helt andet? Og jeg er meget spændt på at høre den fulde historie i dag. Det har været sådan lidt cliffhangers online i årevis. Ja, ja. Jeg vil gerne starte med at prøve at skrive dit kærligheds-CV. Mm. Så jeg har nogle faktuelle spørgsmål til dig. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg vil nok sige 4 gange. 4 forelskelser. Så er man helt sikret. Jamen det er også fordi, det er jo sådan, det er jo ikke altid, det fører til noget, men følelsen af forelskelse, det er jo det der, hvor man bare hele tiden tænker på personen, og hver gang man cykler over et lyskryds, så tænker man, han sidder nok inde i en af bilerne, så nu retter jeg lige ryggen op og prøver at se sådan lidt overskudsagtigt ud, som om, altså når han ser mig, så tænker han, ej, jeg er også forelsket i hende. Mm. Men forelskelse... Og mere end det. Ja, og forelskelse behøver jo ikke være en kæreste eller være gengældt, så det er jo bare en følelse. 4 gange. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Der har jeg haft 6. Okay, ja. Så der har alligevel været 2, du ikke har været forelsket i? Ja, faktisk. Det er jo lidt mærkeligt. Men jeg tror, okay, det er også fordi... Der er stor forskel for mig og sådan forelskelse og så kærlighed. Fordi nogle gange så er det først efter et forhold er slut, at jeg egentlig ved, hvad det var. Ja. Og så kunne jeg måske bare se på nogle af de forhold, jeg har været i, at det var i hvert fald ikke kærlighed. Fordi mange af dem, som jeg har været kærester med, har jeg det jo ikke på samme måde med som min store kærlighed. Nej. Som stadigvæk er i mit hjerte sådan fuldstændig anfægtet af, hvad fanden der end skete mellem os. Men bare sådan, ved du hvad, ligegyldigt hvad, så er jeg bare, så elsker jeg bare dig. Jeg er meget spændt på at høre historien. Mm. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det har jeg faktisk gjort alle gange. Stort set, ud over den ene gang med ham her, som er sådan... Okay, så én gang er der en, der har slået op med dig? Ja. Altså, faktisk. Der var også en anden gang, hvor jeg faktisk var utro. Og så kom jeg og sagde det til ham. Og så slog vi op. Ja, okay. Så der kan man sige, at på en måde var det jo ham, der slog op. Men alligevel. Ja, okay. Det var lidt noget andet, det handlede om der. Ja, det er sådan lidt begge veje, ikke? Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Tre gange. Tre ud af de seks kærester? Ja. Der er mange af de forhold, jeg har været i. Altså, jo netop nok også, fordi det ikke var rigtig kærlighed, men mere bare illusionen, som jeg også tænker, vi skal snakke om senere. Hvad er det egentlig lige forskellen er? Men så når jeg så endelig har kunnet slippe den der illusion, som bare blev værre og værre, og som jeg slet ikke var godt tilpas i, så det føltes meget frit, når jeg endelig har stoppet forholdet. Så der har jeg jo ikke været så knust over. Nej, okay. Så du har været i virkeligheden på en eller anden måde mere knust, da du var i det, og det var dårligt, end da det endelig var slut? Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, med ham, den helt store. Ja. Der troede jeg godt nok. Altså der kunne jeg lige pludselig forstå, hvorfor at der var nogen, der synes, at når de ikke kunne være sammen, så var der ingen grund til at fortsætte. Jeg var godt nok ked af det. Jeg tænkte bare, bliver jeg nogensinde glad igen? Også fordi, jeg har nærmest bare sådan haft on and off kærestesorg siden. Altså, og det første gang, vi var kærester, var jeg kun 16 år. Og nu er jeg altså 32. Og det er on and off kærestesorg med ham? Ja, og også fordi vi så har også været kærester flere gange, men også fordi vi altid har været i hinandens liv. Og ja, det har bare været sådan meget frem og tilbage, føler jeg. Ja. Er du blevet glad igen? Ja. Sådan helt ægte glad? Helt ægte, 1000%. Mere end nogensinde før. Og det er sket for ganske nyligt. Ja. Her for nyligt, der oplevede jeg igen en, der rørte mit hjerte på den samme måde, hvor jeg ved, at ligegyldigt hvad der, altså nu er det ikke, vi er ikke blevet kærester. Men han er sådan en, jeg bare elsker. Fuldstændig. Altså sådan. Og det er ret sjældent, jeg møder nogen, jeg har det sådan med, men det gjorde jeg. Og det er jeg bare så glad for, fordi det der skete, det var hans kvaliteter, som jeg kunne se i ham, det var en det var noget projekteret fra mig selv over i ham. Nogle ting, jeg rigtig godt kan lide ved mig selv, det kunne jeg bare se, at han levede fuldstændig nemt og easy. Sådan en total happy-go-lucky type, sådan en lykkeridder, der bare går ind i et rum, og alle er bare sådan high five og hej, og bare og hviler i sig selv, og aldrig nogensinde vil drikke en Cola Zero, fordi at det er ikke godt for dig. Så det har, sådan, det har smidt af på mig, så det er derfor, jeg valgte en coconut water i dag. Fordi, så han er lidt i det her rum. Ja, altså hans energi, jeg kunne se hans energi, og det har jeg sådan set, fordi at jeg er blevet helet så meget gennem alle de ting, jeg har oplevet, så kunne jeg sådan set bare beholde den, selvom at vi ikke skulle være noget. Det synes jeg er det bedste overhovedet ved kærestesorg, når man lige kommer lidt ud på den anden side, at det her med at være ked af det, det er alle de ting, man pludselig finder ud af, man alligevel har taget med fra forholdet. Ja. Yeah. Eller fra relationen og fra det der menneske. At man kan føle, at man har mistet alt, og så finder man ud af, at der er noget, der har sat sig fast, og man har taget med videre som en lille gave. Ja. Har du en kæreste i dag? Nej. Det er så dejligt at høre en person, som ikke har en kæreste, og som stadig er glad, og som er kommet over sin kærestesorg. Ja. Fordi det er der altså en del, der har spurgt om i min Instagram. Kommer der ikke snart nogen, der ikke har en kæreste, men som er kommet videre alligevel? Okay, men det er jo godt. Det er mig. Ja. Velkommen til. Tak. Nu skal vi dykke ned i den her store, store kærlighed. Ja. Som du har haft on and off kærestesorg med, siden du var 16. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det for et forhold, hvor starter den her historie? Historien startede med, at jeg er til casting på Far til 4, og jeg sidder, det er en af de sidste runder, vi er nået videre, og jeg sidder og snakker med Molly Elin, og vi er nærmest de sidste, tror jeg, tilbage. Så vi sidder der og venter på, det er vores tur til at komme ind. Og så siger hun, har du set ham der med den sorte hue? Ja, siger jeg. Det har jeg. Han er fandme lækker. Han er godt nok pæn. Det er sådan, jeg ved jo nu efterhånden, at når jeg ser en, jeg kan se folks sjæl på en eller anden måde. Så jeg ved lige med det samme, om det er noget for mig. Og det kunne jeg bare se lige med det samme, da jeg så ham, så kunne jeg bare tænke, så tænkte jeg bare, man bliver sådan helt svimlende, som om, at mine knæ bliver helt bløde, og jeg falder ned igennem gulvet, og jeg bare tænker, der er han. Og sådan havde det. Så da hun sagde det, så var jeg bare sådan, ej gud, har du også lagt mærke til ham? Åh oh, nej. Ja, så blev sådan lidt, nå, men keep away from him-agtigt. Men så gik hun heldigvis ind til casting før mig. Og hvem træder ind i rummet? Det gør han. Og han går op i kantinen, og så tager han lige et bid af et æble, og så siger han sådan, og det er kun os to i hele kantinen. Hvad laver alle de blondiner herinde? Altså, i filmstudiet. Hvad skal I? Vi skal til casting på Far til Fire, hører jeg så mig selv sige. Sådan helt befippet over, han taler til mig, og fuck, altså nu er han der. Han er lige her. Og så er han sådan, nå okay, og hvad er det, du sidder og laver? Jeg sidder her og øver replikker. Okay, men jeg har en lille pause, skal vi ordne den sammen? Skal jeg hjælpe dig? Ja, det kan du godt. Og så sætter han sig bare ned, og så tager han mine papirer, og begynder at øve den her scene med mig. Og det er en scene, kan jeg så helt så sige, hvor jeg skal spille fucking forelsket i Peter. Jeg spiller søs. Ja. Og det er sådan en, ej Peter, jeg er bare så forelsket i dig, og jeg er bare sådan, jeg skal nærmest stå og sige alt det, jeg føler for den her mand, jeg har mødt. Det er en filmscene i sig selv, det der. Ja, og så er han sådan rigtig kæk og siger sådan, jeg synes faktisk, at jeg er bedre end dig, eller jeg synes, at jeg klarede den da ret godt, fordi han skulle sådan sige sine replikker første gang, han havde ikke læst dem før. Så er jeg sådan, ja, jeg synes også, du er ret god. Og så skal jeg ind. Bliver kaldt ind. Så tager jeg mine papirer og bare sådan, farvel. Og så, mens jeg er inde til castingen, der er jeg sådan fuldstændig op at køre. Og jeg skal møde Søren Bredal, som spiller min kæreste for første gang. Og han kan jo godt mærke den her energi, og det kan instruktøren også. Og instruktøren tror, at det er mig, eller det er ham, jeg er forelsket i. Så han er sådan, der er fantastisk energi mellem jer to. Og jeg bare sådan, nah, ja. Og det er ude i sådan en campingvogn, der kan jeg bare lige se hans hoved lige stilt frem, hvor han sådan lige kigger ind til castingen, hvor jeg sådan lige ved at falde bagover, hvor han skynder sig væk igen, fordi han gider jo heller ikke at være altså sådan ødelægge det for mig. Nej. Men så da jeg så er færdig med castingen, så han stod og ventede, så følger han mig hen til bussen. Og jeg husker bare den der gåtur hen til bussen, sådan fuldstændig som om jeg flyver. Men så endelig da vi kommer hen til busstoppestedet, så spørger han mig, hvor gammel er du egentlig? Jeg er lige blevet 16. Okay. Og så kunne jeg bare se, at det var som om jeg tog luften ud af ballonen på ham. Nå, okay. Hvor gammel var han da? 21. Okay. Ja. Så det var ret mange år lige den gang, ikke? Ja, på det tidspunkt, jo. Og så alligevel får jeg hans nummer, og han får mit, og så begynder vi jo så at ses. Men han fortalte også, da han fortalte sine forældre det, så var de også sådan, åh, det var godt nok ærgerligt. Ja. Altså, så ingen troede ligesom, det skulle blive til noget. Nej. Og det var også den der usikkerhed, der bare, oh my god, altså jeg lå bare søvnløs, og jamen, jeg var så vild med ham. Jeg var sådan, det skal bare ske. Jeg ved det. Og jeg kæmpede for at få det til at lykkes, og prøvede at få sminket min veninde, så hun så lidt ældre ud, når vi skulle holde noget med dem, med hans venner og sådan. Du skal ikke ødelægge det. Du skal ikke se sig ondt ud. Kan du tage nogle høje sko på, eller få lavet nogle rynker ud i siden, eller sådan noget. Ej. Ja. Men så klip til, at der går jo nogle måneder, og vi bliver sådan mere eller mindre kærester. Men alligevel ikke helt, når jeg ser tilbage. Det var sådan, bare han gav en lille smule, så var jeg sådan fuldstændig i himlen. Jeg kan huske første gang, at han sådan holdt om mig i søvne. Der var jeg sådan, yes, nu er den hjemme, tænkte jeg. Nu vil han også mig. Det gør man kun, når man er kærester. Ja, og det er jo det. Altså, ja, og så også bare sådan, det burde vi have gjort mange gange, eller ja. Hvis vi er i et forhold, så er det sådan en naturlig ting, ikke? Men, jo, selvfølgelig. Ja, når man sover sammen. Præcis. Men så en dag, så havde jeg så arrangeret, at min mor og lillebror, jeg boede stadig hjemme, de var taget i sommerhus, op hos noget familie. Og jeg havde endelig lejligheden for mig selv, hvilket var jo vildt nice. Så kunne jeg holde en lille fest. Ja. Så holdt jeg en middag for ham og hans ven og min veninde, som ikke så gammel ud. Mm. Og det var en katastrofal aften. Det var så fucking cringe. Fordi det var sådan, aldersforskellen var så tydelig. Og hans ven jo også. Altså, oh my god, det var virkelig dreadful. Både i forhold til sådan alkohol og samtaleemner. Og ja, alt. Og måske også, fordi jeg kunne mærke, at han var sådan lidt på vej ud. Og mere eller mindre var taget med, fordi nu havde vi lavet aftalen. Og ja. Altså, jeg kunne bare mærke, at det her det er ikke godt. Og jeg var mere og mere anstrengt for, at det var sådan, det skal bare være hyggeligt. Også når man er 16 år, man har jo ikke været vært mange gange, så jeg var også mega usikker og bange for, at vi kom til at plette noget af min mors skuld eller et eller andet. Ja. Der var alle mulige forvirrende tanker. Men så dagen og morgenen efter, der vågner jeg op, og så kigger jeg lige hen på ham, så ligger han med åbne øjne. Og så tænker jeg, nej, nu skal vi snakke om et eller andet alvorligt, eller hvorfor ligger han her og bare glor på mig midt om natten? Eller sådan meget tidlig morgen, ikke? Og så lagde jeg mig til at sove, for jeg var sådan, jeg er for træt til at overhovedet skulle snakke om noget seriøst lige nu. Og nu vil jeg bare gerne have, at du snart tager og bliver min kæreste, så vi kan komme videre i teksten. Ja. Og så vågnede jeg så igen, hvor han var sådan, Carla, jeg kan ikke mere, sagde han. Så jeg sådan, hvad er det, du ikke kan mere? Jeg kan ikke det her mere. Altså, du kan ikke sådan os to, eller... Ja, jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke være i det her. Der er for stor alders forskel, og jeg er bare... Jeg kan ikke være i det. Og så startede... jeg føler, at det var en hel dag, vi bare græd. Hvor han blev sammen med dig? Ja. Og han, da han endelig... Altså, det var også sådan lidt så kort år, altså. Lad være med at sige, at du vil slå op, og så bare blive og græde. Og det var så hårdt, for jeg var sådan, jeg var jo bare så vild med ham, så jeg var sådan, hvorfor? Vi har det jo fucking nice sammen, og ja, det er tydeligt, der er stor aldersforskel, når vi er sammen med min veninde og din ven, men når det bare er os, så er det jo godt, er det ikke? Altså, jeg forstod bare ikke, hvorfor var det så vigtigt for ham? Nej. Men han var jo lige blevet færdig med gymnasiet og skulle i gang med alt muligt, og måske skulle han bare være single og have det sjovt, ikke? Jo. Hvor jeg var helt ny på det felt. Det var min nummer to kæreste, og min første var jo bare et eksperiment på en eller anden måde, ikke? Eller altså, så prøvede man det af. Så det var også, altså for ham må du nærmest have været et barn. Altså, når man tænker på en 16-årig, altså når jeg tænker på en 16-årig i dag, så er det jo et barn. Rimelig meget, ikke? Præcis. Og det, sådan tror jeg næsten også, jeg ville have det, da jeg var 21. Det tror jeg nemlig også. Og så spurgte jeg mig også sådan, er det fordi, du kan mærke, at jeg er yngre? Så sådan, ja, det kan jeg godt mærke. Og så var jeg sådan helt ulykkelig og græd vildt meget over det. Hvor jeg var sådan, hvorfor? Hvorfor skal jeg være så barnlig? Jeg føler mig mega voksen. Ja, præcis, fordi du netop siger sådan noget der, så er du meget ikke så gammel. Og så græd han rigtig meget, da han skulle tage sine sko på. Kan jeg huske, hvor jeg blev helt forskrækket over, at han græd så meget. Og så stoppede jeg med at græde, fordi jeg var helt forskrækket. Men så startede jeg med at græde igen. Og så gik han endelig. Og gik rigtig langsomt ned ad trappen. Og kiggede hele tiden op og var sådan... Man kunne bare godt mærke, at det havde også rørt ham. Altså, at han var jo på trods af, at han godt vidste, hvor ung jeg var. Så havde han jo alligevel prøvet det af, fordi han kunne godt mærke, der er et eller andet her. Mm. Og det var jo det, som jeg bare var sådan... Nej, det må du ikke. Du må ikke lade alt muligt ydre gå ind og ødelægge det her fucking fine... Noget, hvor at jo netop jeg er 16 år, så jeg har bare ingen barriere, intet. Det, jeg tænker ikke på, kan vi to have kan vi tage et realkreditlån sammen, eller hvad med vores familier, og hvad er dine værdier? Pis med det. Lige meget. Jeg elsker bare dig. Mm. Med hud og hår og alting. Og altså, ja. Det er bare fucking svært nogle gange, når timingen og alt muligt, det gør bare, det kan man ikke. Hvor lang tid havde vi været sammen på det her tidspunkt? Jamen altså, jeg siger et halvt år, men sidst jeg talte med ham, så sagde han, ej, vi var fandme ikke sammen et halvt år. måske var det bare nogle måneder en sommer eller sådan noget. Ja, det i 16 års tid. Ja, der var der det, er det jo der var det flere år. Ja, det var måske bare en sommer, altså nogle måneder, nu 3 måneder eller sådan noget. Men altså, vi nåede jo at møde hinandens familie. Jeg boede stadig hjemme, så of course har han mødt min. Og jeg har også mødt hans, og vi holdt sådan noget julearrangement hjemme med hans forældre. Altså, så det var jo egentlig... Altså, vi var jo kærester. Ja. Men... Det er også det mest irriterende, når man går i måneder og er sammen med en fyr, der ikke vil kalde en kærester. Altså, det... Ja. Men hvad sker der så i tiden her efter? Ja. Altså, efter han er gået ud af døren, og I har grædt og grædt og grædt. Ja, så fortsætter jeg med at græde. Ja. Og ringer til min mor og altså græder så meget, jeg kan slet ikke sådan nærmest sige noget i røret. Hun er bare sådan, hvad er der sket? Han har slået op med mig, og så hun, nej, og var så ked af det. Og jeg det er sådan normalt, jeg har jo ikke talt om den her historie. Altså, det er jo ikke, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fortalt nogen om det her. Hvorfor? Altså, så detaljeret. Jamen, fordi, hvad fanden skal jeg genopleve noget så fucking frygteligt igen for andet end selv. Jeg vil gerne gøre det her, ikke? Fordi der kan man måske hjælpe nogen til at forstå, at det gør ondt, og det, du er ikke alene om det. Nej, jeg kan godt se, at du får våde øjne nu, og det er jo også det er vildt, fordi det er så mange år siden, ikke? Ja, men jeg bliver også rørt over, fordi det der med, at man bliver grebet af dem, som man elsker. Ja. Fordi jeg tog bare, og så tog jeg op i det der sommerhus. Og jeg græd seriøst bare. Altså sådan, kender ikke det, når man bare... Man er så ked af det, at man er bare fuldstændig glad med, hvem man skulle møde, eller hvad andre mennesker tænker. Det er så ligegyldigt. Ja. Så jeg græd på hundestedsfærgen, og folk omkring mig var sådan, mate, altså er du okay? Ja. Men jeg var pisselig glad, og jeg græd bare, og sad bare sådan og pudsede næse, og var på den der båd. Og så kom min mor og lillebror og Inga og Hans, som er dem, der havde sommerhuset, som er min fars søster, eller morfars søster, og hendes mand. Og så krammede de mig bare og trøstede mig og sagde, at nu er vi her, og så skal vi tage ud og bade for at skylle det væk. No. Ja, men det hjalp slet ikke. Nej, det er jo tit det, der er med kærestesorg, at man... Der i starten, der er det jo, altså der handler det jo om at overleve. Ja. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke noget, der kan få dig til at blive glad lige med det samme. Nej, altså jeg vil sige, så de næste par dage, det, altså jeg var jo fucking ked af det. Altså. Men livet går jo videre. Altså, der sker jo også gode ting, og man griner, der også er en sjov joke og sådan noget. Men sådan, det er meget det der mere om aftenen, når man ligger med sig selv og sine egne tanker, at der græder jeg. Ja. Da jeg kan huske, at jeg talte dagene. Hvor mange dage i træk græd er jeg, når jeg skal sove? Og det var 14. 14 jeg tænkte, dage. Okay, 14 dage, hvor jeg altså var grundked af det, men ikke... Altså, det er jo sådan... Vi er jo kun i vores følelser, når vi har fokus på dem. Ja. Så når dagene gik, og når vi snakkede, og jeg ikke lige havde tid til, blandt alle de ting, vi foretog os til, også at sidde og tænke over det her med kærestesorg, så var jeg jo faktisk bare glad og hyggede mig. Og så indimellem sned den sig lige ind, hvor den var sådan, åh, ked han var her, eller ej, det minder mig om ham. Og så kunne jeg godt blive ked af det, men jeg gik ikke og græd i løbet af dagene. Hvis jeg skulle gætte, vil jeg nok tro, at det oftest er mænd, der forlader kvinder. Både fordi mænd måske ikke er lige så stressede af deres biologi, som kvinder er i forhold til at få børn, og at der måske heller ikke er et lige så stort parforholdspres på mænd som på kvinder. Men det er altså bare min helt egen udokumenterede fordom. Og den viser sig faktisk at være helt forkert. Ifølge Jyllandsposten er det nemlig i 75% af tilfældene i Danmark kvinden, der søger om skilsmisse. Og det er også oftest kvinden, der tager kontakt til parterapeuten. Jeg vil gerne have, at du lige prøver sådan lidt kort at beskrive det her med, at man kun kan mærke sine følelser, når man tænker på dem. Ja. Fordi jeg ved, det er noget, du arbejder mega meget med, og det er i hvert fald noget, som da jeg hørte det første gang, gav super god mening for mig. Ja. Og jeg havde ikke tænkt over det på den måde før, og det kan godt hjælpe mig nu, når jeg er rigtig ked af det, at huske på, at jeg kun kan mærke den sorg, så længe jeg tænker på den. Ja. Vil du ikke prøve lige bare at sætte nogle ord på, hvad det betyder? Jo, altså først og fremmest vil jeg sige, at dengang var jeg heller ikke bevidst om sådan teorien bag det. Men der kunne jeg jo bare opleve det, at det er sådan, at de her altså følelser, man tænker jo altid, sådan, du skal følge dine følelser. Men følelser er faktisk ikke så bastante, fordi de kommer og går. Og det gør de i kraft af, hvad det er, vi har fokus på. Hvilke tanker vi vælger at dykke ned i og dyrke og tænke og gruble over og virkelig sådan, og hvad så hvis der skete det her, og hvad nu hvis vi stadig var sammen, og åh, var det frygteligt at vi ikke er sammen, og her står jeg og mit hjerte banker, og jeg ligger det på et fad foran dig, tag det nu og tag det op og åh, put det, have det her. Og det, som der er det, der sådan kan være en stor hjælp, når man har det på den her måde, det er, at man lige ser det i det lidt større perspektiv, og ved, at de her tanker er ikke mig. Jeg er den, der observerer dem. Og derfor kan jeg også vælge nogle andre tanker, hvis jeg vil det. Jeg behøver ikke at dykke ned i en hvilken som helst tanke, der kommer flyvende ind fra højre, som jeg ikke kan handle på, og som gør mig ked af det, og som måske nogle gange også er fejlagtige. Man kan godt stille spørgsmålstegn også til, jamen er det virkelig så forfærdeligt, vi ikke er sammen? Og så siger man så, ja, det er det, fordi vi elsker hinanden, og det er frygteligt, og vi burde have været sammen, fordi jeg havde lige set det for mig, og jeg kunne se, at vi havde vores eget sommerhus, sådan en ødegård i Sverige, og havde fået nogle børn om nogle år, og alt sådan noget der, ikke? Mm. Og så må man igen bare sige, men kan du vide, at det er sandt? Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg kan ikke vide, om det er noget, han har lyst til, og det kan også være, at han ikke vil have børn, og der er mange af de her idéer, jeg har om fremtiden, og som jeg ikke kan vide, er sandt. Okay, fint nok. Der er en erkendelse der. Og så kan man så begynde at tænke over, okay, men kan jeg så se det i et andet lys, som kan give mig mere fred, nu hvor jeg alligevel ikke kan handle på det. Mm. Og så er det, at man kan begynde at tænke over, og det er ikke engang, fordi man skal sidde og diskutere med følelsen, men der er en stor frigivelse i, at man kan sige, jamen, jeg gider ikke at blive ved med at piske mig selv igennem alle de her trælse idéer og luftkasteller, jeg har bygget op, fordi de er lige så uvirkelige som alt muligt andet, som jeg lige så godt kan tro på. Altså, jeg behøver ikke at holde fast i noget, som gør mig ked af det. Mm. Det gør jo bare mig ked af det. Så kan man måske i stedet for at sige, jamen, ja, okay, jeg vælger i stedet for nu at tro på, at det er det for det allerbedste, vi ikke er sammen længere, fordi jeg har noget, jeg skal lære af det her. Og måske er det at vide, at den gave, det var at møde ham eller hende, var nok. Mit hjerte blev rørt af den her oplevelse. Jeg kunne virkelig mærke mig selv, for det er jo det, vi gør. Når vi ser kærligheden i andre mennesker, så mærker vi den jo selv. Vi ser den uden for os selv, men det er indeni, vi mærker den. Og det er en ret vigtig måde at kunne skelne mellem det der med, at ja, det er en ydre ting, som gør, at vi mærker den inde i os selv, men det er inde i os selv, at følelsen er der. Så vi kan godt viske den der person ud faktisk, og stadigvæk have følelsen. Hvis vi er klar over, hvad det er for nogle værdier, og hvad det er for nogle tanker, som vi har lagt ind i det her andet menneske. Fordi det er også alt for meget ansvar at give til andre mennesker. Det er jo, altså, man bygger jo sådan et luftkastel op omkring både fremtidsplaner, men også alt det, som vi læser ind i de her mennesker. Sådan, ej, men han hviler i sig selv, og han er kæk, og alt det her, jeg mødte ham dengang, hvor, som gjorde, at jeg faldt for ham, ikke? Og smuk og charmerende. Okay, det er nogle energier, jeg lægger over i ham. Hvad så, når han ikke er sådan? Hvad når han har en dårlig dag, eller hvis han er lidt deprimeret, eller at han ikke kan give mig det, som jeg troede, han kunne, når han viser det ydre? Så bliver jeg skuffet. Så går man hele tiden fra den ene dualitet til den anden, fra ren lykke til, at han er opfylder den idé, jeg har fået om ham, til at han ikke kan leve op til det. Og det er i virkeligheden det, der gør, at mange parforhold også er noget svært noget, fordi vi skal kende forskellen på den power, vi selv har til at føle de her værdier, har ikke så meget med det her menneske at gøre, men det kan være et godt spejl. Men vi skal ikke tillægge dem al den magt. Vi skal bare vide, at det er et dejligt menneske, vi elsker for de her ting. Men vi skal ikke lægge alle vores æg over i den kurv. Og det er jo det, der sker, når vi får kærestesorg. Det er, at vi ikke har været skarpe nok til at kunne mærke den forskel, eller differentiere vores projektion. At vi simpelthen bare tror, at det er det her menneske, og ene alene det her menneske, der kan give mig den her følelse. Mm. Og jeg kan lige så godt bare smide håndklæde i ringen, for jeg kommer aldrig til at blive glad igen. Ja. Og det er simpelthen ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. Det er egoets. Og et eksempel på, at vores tanker jo altså rigtig tit snyder os, er jo for eksempel, at vi ikke synes, vi selv er gode nok, at vi synes, vi er for tykke og for grimme og for dumme og alt muligt grimt om os selv, som verden ikke ser, som vores venner ikke ser, som vores familie ikke ser, som folk, der elsker os og kender os, ikke ser. At der er mange beviser på, at vores tanker spiller os et pus og ikke altid lige er til at stole på. Ja. Men hvis vi lige vender tilbage til de her 14 forfærdelige graddage. Ja. Hvad sker der herefter? Altså, hvordan, fordi det her er jo, da du stadig er 16 år. Ja. Nu er du 32. Det er en kærestesorg, som har varet on and off i 16 år nærmest. Hvad er det, der sker i løbet af, altså efter de her 14 dage, sådan, finder I sammen igen? Har I et længere forhold? Hvorfor bliver han i dit hjerte og i dit liv? Jamen, jeg tror, at jeg dybest set bare tænkte, altså jeg kunne ikke slippe tanken om, at det skulle være os. Og det altså, at jeg var sådan, jamen, når man elsker nogen, så stopper man jo ikke med at elske. Og det gør jeg ikke. Altså, jeg holder aldrig op med at elske ham. Det var bare smerteligt, fordi at jeg jo stadig havde alle de her følelser, og jeg også havde sat ham op på en pedestal i forhold til, at jeg tænkte, at det skulle bare være ham og mig. Og at jeg ikke havde mødt de kvaliteter, som han besidder i nogen andre ever. Prøvede du at få ham tilbage? Der gik i hvert fald lige noget tid, hvor vi ikke snakkede sammen. Fordi jeg tror også, han tænkte, ej, altså nu må jeg lige give hende en break og ikke være der så meget. Men så, jeg kan huske, at han på et tidspunkt arbejdede som cykelbud. Og der kom han altid forbi i sin pause nede i den tøjbutik, jeg arbejdede i. Hvorfor? Jamen fordi, at jeg tror bare et eller andet sted, at han jo godt vidste, jeg var for ung, men at han jo stadig holdt af mig. Eller, han sagde altid, at han holdt af mig, og det var jeg så irriteret over. Men jeg vidste godt, at han elskede mig. Mm. Jeg elskede jo bare ham. Så jeg tror også, sådan, jeg accepterede ligesom bare, okay, jamen, vi skal ikke være kærester, men jeg elsker ham jo alligevel. Så det var nok også derfor, det har taget så lang tid for mig at komme videre, fordi at vi var i hinandens liv alligevel. Hele vores samfund er jo bygget op omkring tosomhed, og alle film og eventyr handler jo om den store kærlighed, og man skal blive gift. Mm. Og at egentlig tror jeg ikke, kærlighed er noget, man kan love væk på den måde. Altså, selvfølgelig kan man beslutte sig for det, fordi at det er sådan, vores samfund er, og det er måske nemmere på mange punkter at være, at man siger sådan, nu allierer vi os, og så laver vi den her pagt, hvor vi siger, at nu bliver vi to sammen, og you dare to not, to leave me, eller sådan, det skal du i hvert fald ikke begynde at tænke på, fordi så vanker der, så skal du i hvert fald lige se, hvor sur jeg kan finde på at blive. Det er en fin nok ordning, men det har ikke så meget med kærlighed at gøre, som man skulle tro. Føler jeg. Men ja, det er ikke, fordi jeg skal negligere nogen som helst, der er blevet gift, og jeg vil også gerne selv gøre det. Det er ikke. Det er nok bare mere en forklaring på, hvad det var, jeg havde med ham, at det var kærlighed, selvom at vi ikke var kærester. Men altså, og det er der jo ikke nogen tvivl om. Mm. Kærlighed kan jo eksistere i alle tænkelige former. Men der er nok heller ikke nogen tvivl om, at den er lidt mindre smertelig, ja, hvis man er sammen, ja, selvfølgelig, med den, man elsker. Ja, det er det. Her kommer en lidt trist fakta, hvis du spørger mig. For ifølge Jyllandsposten gifter de fleste mænd sig ikke med de kvinder, som de er smask forelsket i. De fleste mænd dater derimod de kvinder, de er smask forelsket i, men de ender med at gifte sig med dem, hvor der er lidt mere kontrol over deres følelser, og de dermed kan tænke mere rationelt, når de skal være i nærheden af dem for evigt. Men du blev jo ikke ved med at være 16. Nej. Altså, og den der aldersforskel har jo udlignet sig lidt, selvom der selvfølgelig er lige mange år imellem, så bliver den, føles den jo mindre, jo ældre man bliver. Så hvorfor skulle I ikke bare finde sammen? Jamen, det gjorde vi også. Da jeg flyttede hjemmefra, der gik ikke mange timer, før jeg ringede til ham og sagde, nu har jeg fået min egen lejlighed, så kan du godt komme herover. Og det gjorde han så. Og jeg kan huske, at han ikke drak. Jeg sagde sådan, kommer ikke forbi til en kop kaffe? Og så var han sådan, jeg drikker ikke kaffe. Og så skulle jeg hen og finde te, og jeg brugte så lang tid på at udvælge den te, jeg skulle have, for jeg havde ikke noget, jeg har intet forhold til te. Så jeg endte med at købe Camilla-te. Sådan en sygdomste. Ja. Så det fik han. Og så blev vi kærester. Så blev vi simpelthen kærester? Ja. Endelig? Ja. Hvor gammel var du her? 21. Ej, du bliver stadig glad og rød i hovedet, når du ej, jeg synes bare, det er fedt. Det er jo fedt, at når jeg sådan, det er jo igen, det er ikke en historie, jeg gider at snakke særlig meget om. Der er ikke heller ikke nogen, der gider at høre den af mine venner, fordi det er sådan, ja okay, det er så ligesom rigtig lang tid siden, ikke? Så skal vi ikke prøve bare at tale om, hvad der skete i weekenden. Så jamen, jeg bliver glad, fordi at det viser jo egentlig bare, at ja, det var fucking dårlig timing dengang. 16 og 21, get real. Altså, det er ikke der, man skal smide. Nej. Så var det bedre der. Men det, der så skete, det var, at jeg jo var lige flyttet hjemmefra. Og nu var det mig, der var 21, og i gang med at skulle ud og prøve mit liv af, og komme til nogle fester, og min karriere begyndte. Og jeg startede som vært på Solo lige der også. Og det blev bare svært, for det var en helt anden virkelighed, end da jeg var 16. Så det skulle han jo også lige vende sig til. Så det endte faktisk med, at jeg slog op. Hvorfor? Et års tid senere. Jamen, fordi jeg fik spat af, at jeg ikke følte... Altså, dengang var det min forklaring, at jeg synes, der var for meget jalousi og sådan nogle ting. Men nu kan jeg jo godt forstå, hvorfor at han var jaloux. Altså, selvom jeg endelig havde fået det, jeg drømte om, så var det som om, jeg tog det lidt for givet. Og jeg var måske ikke den bedste kæreste, faktisk. Fordi jeg bare var sådan, ja, nu er vi tilbage, eller nu er vi endelig sammen igen. Og jeg har lidt længe nok, så nu skal du eddermame med bare være der for mig, og ikke være til besvær og noget som helst. Ja. Så ja, jeg slog op, og det var ikke godt. Det var rigtig sørgeligt og hårdt. Var du også ked af det, eller var det ham, der blev knust? Ja, det var ham, der blev knust der. Men du var sikker på, at det var det rigtige? Ja, der følte jeg mig lige fri der. Men så kom det tilbage med det. Så blev jeg ked af det igen senere. Hvornår blev du ked af det igen? Der var mange år, hvor jeg bare følte mig ovenpå. Hvor jeg bare var sådan, fedt, nu fik jeg prøvet det af. Og jeg er et andet sted nu. Og var egentlig bare glad for, at jeg kunne slippe det endelig. Altså ikke gik og havde sådan en kærestesorgsagtig følelse. Men så tror jeg, at jeg blev lidt klogere i form af, at det der overfladiske single-liv var rigtig... Altså overfladiske single-liv, det lyder forkert. Det lever jeg jo. Jeg lever også et single-liv nu. Men det var overfladisk for mig dengang, fordi at jeg bare tænkte, altså, hvis det ikke kunne gå, det sagde jeg faktisk også til ham. Hvis det kan gå mellem os, og vi elsker hinanden, så har jeg ingen anden ambition end bare at have det fucking grineren og være sammen med nogle pisse sjove mennesker og opleve alt muligt fedt. Så vil jeg ud og flyve private jet og være på yachts og drikke champagne og leve det fede liv. Også fordi det er han sådan slet ikke en repræsentant for. 0%. Så der tror jeg lige havde brug for bare sådan max. Oprør. Ja, så det gjorde jeg egentlig rigtig mange år. Ja. Men så i sådan små momenter og mere til sidst, kunne jeg godt mærke, at det var en sjov leg, men at mit hjerte jo stadigvæk elskede ham, og elskede det, han repræsenterer. Og det er det, som der har været den vigtige læring, og som jeg i dag kan mærke fuldt er sandt for mig, at ja, det er en sjov leg, og vi lever jo i en verden, hvor at materielle ting også er værd at dyrke på en eller anden måde, hvis det er noget, der giver en glæde. Men det gav mig ikke særlig meget glæde, når det ikke er bundet i noget ægte, noget rigtig kærlighed. At det, jeg tjente mine penge på, for eksempel, var noget, som sådan set, jeg ikke kunne lade være med, fordi jeg bare synes, det var så sjovt og fedt, og noget, jeg synes, verden havde brug for. Og at de mennesker, jeg var sammen med, var nogen, som virkelig rørte mig. Ja, fordi materielle ting behøver jo ikke stå i kontrast til kærlighed. Du kan jo godt sidde på en yacht og være mange millionær med dit livs kærlighed, yeah, eller med verdens bedste venner, eller med verdens bedste familie. Yeah. eller på en eller anden måde i harmoni med dig selv. Men hvis du sidder ulykkelig, så er det jo ligegyldigt, om du sidder i en kælder eller på en yard. Ja, jeg havde valgt for mig at se det nemme valg, at jeg også sådan, nu gider jeg ikke det der med følelser længere, nu vil jeg bare gerne have det sjovt. Så det var sådan, jeg lukkede bare lidt ned for mit hjerte og følelser, og så ville jeg bare sådan have speederen i bund. Vil du så prøve at få ham tilbage igen, da du begyndte at blive ked af det? Yes, fordi så nåede jeg til, jeg tror, at det var i 2019, måske 18 faktisk, 18, 17, 18 stykker, der begyndte jeg at få det dårligt med mig selv, og se mig selv lidt i kortene, og indse, hvor en overfladisk beslutning det her havde været, og at jeg ikke ville fortsætte sådan. Og at den her idé, jeg havde fået med, nu vil jeg ikke være skuespiller længere, men så vil jeg gerne være businesswoman, at det også bare var en rolle, jeg havde taget på mig. Og den vil jeg gerne ud af. Jeg vil gerne bare tilbage til, hvem jeg var. Og det har jeg brugt en masse år på. Skrevet 2 bøger og været på fucking mange retreats og gjort alle mulige ting for at finde ro. For det første skabe ro. Ryddet ud i nogle venskaber og ryddet ud i nogle arrangementer, jeg ikke længere går til. Og alt sådan nogle der ting, jeg har gjort for at nå ind til sådan noget, altså når det ikke handler bare om at skulle maxe den og opleve alt muligt vildt. Hvem er jeg så egentlig? Tilbage til mig, som jeg var, da jeg var 16. Altså ikke, at jeg skal være den samme som 16-årig, men der var jeg bare en ren sjæl, der bare fulgte mit hjerte. Og derfor tænkte du også tilbage til ham? Ja, for det var sådan set den eneste gang, jeg havde elsket, jo ikke? Så der tænkte jeg nok, måske skulle jeg bare lige prøve at se, om det ikke skulle være os alligevel. Ja. Og så begyndte vi at ses lidt, efter at have været sammen med en anden fyr, da vi slog op. Hvor han faktisk også kom og hjalp mig lidt. Eller sådan, han arbejdede i den samme gård, som jeg boede i går med min eks. Og han kom ned og besøgte mig en dag, hvor han sagde, du virker ikke glad. Hvad er der galt? Jeg sagde bare, jamen, det er ikke så nemt. Men så sagde han, hvis der sker et eller andet, så ringer du, og jeg kommer ned. Altså, jeg kan bare mærke, at den her energi, den er ikke god for dig, eller et eller andet. Altså, han kunne mærke mig bare, ikke? Ja. Så han var bekymret for mig, og så, da jeg så slog op med ham her, så begyndte vi at ses. Men vi prøvede, han sagde sådan, jeg kan ikke bære at miste dig igen. Nu vil jeg simpelthen bare gerne have dig som ven. Kan vi ikke prøve det? Og så prøvede vi det, og det var vi fucking dårlige til. Fordi vi er ikke venner. Vi er mere end det. Så det prøvede vi af, og det endte med, at jeg bare lagde hovedet på blokken, og sendte ham sådan et lille brev, hvor jeg eller fik min assistent, hun var der, kunne hjælpe mig også, mens jeg gjorde det hele. Fik hende til at tage et billede af mig, hvor jeg stod med et stykke papir, hvor der stod, skal vi ikke snart være kærester igen? Nå. Og så sendte jeg det til ham, og så gik der en halv times tid, og jeg kunne slet ikke koncentrere mig om noget arbejde, og hende, min assistent, hun var også, ikke, ja, hun var også bare sådan, fuck, helvede, det er nervepiren, det her. Og så ringede han. Og så døde jeg. Ej, så sagde han bare, ej, jeg er så ked af det, jeg kan ikke gå ind i det igen, nu har vi prøvet så mange gange, og vi er ikke gode for hinanden, vi ved overhovedet ikke de samme ting, og du kører bare i 7. gear, og jeg vil bare gerne køre 1. gear og hygge mig, og du har så mange ambitioner, jeg kan slet ikke følge med. Og det var så fucking vigtigt, at ture er for mig at sige, jamen, det her er min idé om, hvad vi kunne blive til, og så kunne være ærlig. Altså, hold kæft, ærlighed, det kommer man bare længst med. Fordi så, når han så sagde det, så kunne jeg godt se, du har egentlig ret. Fordi vi er bare, altså, vi elsker hinanden, men vi er ikke gode for hinanden. Mm. Vi vil rive hovedet af hinanden, simpelthen. Fordi vi er overhovedet ikke de samme ting. Det er ikke os to. Altså, det var i hvert fald bare klart for mig der. At der er ikke noget at gøre. Det her, det vil ikke fulfill os. Så da du ligesom rækte ud for tredje gang der, og sagde, skal vi ikke være kærester? Mm. Da han så siger nej, sådan endegyldigt, ja, det skal ikke være os. Ja. Der bliver du ikke helt ulykkelig. Jo, for guds skyld. Jeg græd helt vildt. Men jeg kunne godt forstå ham. Jeg kunne godt forstå, hvad det var rigtigt, det han sagde. Jeg sagde også, altså, hvis du vil så skal du altså leje en helikopter og have sådan en stor banner, hvor du flyver forbi mit vindue og skriver bare sådan, jeg vil have dig, fordi det skal ikke bare være sådan, okay, så slår vi pjælterne sammen. Nej. Det gider jeg jo heller ikke. Hvis der pludselig flyver en helikopter forbi dit vindue i aften. Jeg er altså sådan ægte i fred omkring, at det ikke skal være os. Jeg er så glad for, at han har en sød kæreste, og at han er jo bare en god mand. Altså, det er jo det. Han har jo altid bare været der. Mm. Men det kærlighed føler jeg bare, altså, egentlig rigtig ægte kærlighed sætter jo fri. Fordi man godt kan se, at vi er ikke på samme rejse. Mm. Og det, altså, sådan, det har bare gjort, at jeg er blevet fri. Og det kunne man godt, jeg kunne godt have ønsket, at det var sket for mig noget før. Men på den anden side, why? Det har jo bare været en del af mit liv, altså min læring, og det har taget mange år at nå til den fred. Men jeg har jo også fået masser af gode oplevelser på vejen, og vi har jo været i nogle forhold, eller vi har været sammen over flere gange, og det at have en sjæleven på en eller anden måde, eller hvad man skal sige, som man rent faktisk elsker, og kun har gode ting at sige om, når man ikke engang altså, er sammen, det synes jeg er en kæmpe gave. Mm. Så det er sådan set en god historie. Jeg ved ikke, hvordan du har det med din cyklus, hvis du altså har sådan en. Jeg kan godt lide at se cyklusen som et år med årstider. Tiden frem mod ægløsningen er foråret, hvor alt springer ud, og vi går lysere tider i møde. Ægløsningen er sommeren, en udadvendt og social tid, hvor alt er varmt og dejligt. PMS'en er efteråret, hvor vi er på vej mod mørket. Og menstruationen er vinteren, hvor alt godt kan være lidt mere indadvendt, og vi helst vil være hjemme og hygge. Måske har du ikke tænkt så meget over det, men forskning viser faktisk, at kvinder ubevidst gør mere ud af sig selv med make-up, smykker, tøj osv., når de har ægløsning. Og undersøgelser har også vist, at de endda er mere tilbøjelige til at være utro omkring ægløsningstidspunktet. Hvis der sidder nogen derude og har et knust hjerte og tænker, ham jeg elsker, eller hende jeg elsker, skal det heller ikke være af en eller anden grund. Måske er det ikke deres eget valg. Måske er det bare fordi, det ikke fungerer. Hvad er dit bedste råd til ligesom at finde fred i, at det skal ikke være os, men jeg kan godt stadig elske dig, for det er jo det, du på en eller anden måde er nået frem til. Jamen, mit bedste råd er virkelig bare, hold fokus på dig selv. Hvad kan jeg lære af det her? Hvad er hvilke mønstre gentager jeg? Hvad er det i virkeligheden, der er min læring? I stedet for hele tiden at tro, at du skal ændre på noget uden for dig selv. Og er det på den måde, man ender med at finde fred i, at det er godt, at vi ikke skal være sammen? Jamen også, vi skal ikke prøve at ændre på det, der sker uden for os selv. Vi skal prøve hellere at se det med kærlige øjne, for vi selv kan få fred og skabe i den kærlighed. Altså skabe, du ved, et liv for os selv og gode ting for os selv. Så ligesom ændre den perception, du har haft på brudet, ja, og på årsagen til, at han har stoppet det, eller hun har stoppet det. Jeg synes, det giver super god mening, det der med, altså jeg har snakket meget med min mand om, at da han blev forladt fra sin ekskæreste, der prøvede han desperat at finde en grund. Han kunne ikke forstå, hvorfor det var, de ikke skulle være sammen. Alle de grunde, hun måtte have, kunne han have en undskyldning for. Men det er jo lige meget, for vi kan jo bare, eller yeah, du ved, ligesom med din aldersforskel, men det vokser vi jo fra, det er jo ikke, altså det skal vi da nok overleve, eller det er lige meget, du skal rejse, jeg tager dig bare med. At der kan være svar på alt. Og det var først, da han ligesom indså, at det er fuldstændig ligegyldigt, alle de der sådan rationelle grunde, som man kan sige højt. Fordi hvis følelsen er, at vi skal være sammen for altid, så er man jo det. Men hvis man går fra hinanden, så er det jo bare fordi, den anden føler noget, man ikke forstår. Ja, det handler ikke om at forstå, det handler om at acceptere. Ja. Det er nok det, der er rådet. Altså hvis man skulle koge det ned, det jeg lige sagde før. Ja. Du behøver ikke forstå det. Men du skal acceptere det. Ikke acceptere hele, alt det, du har gået igennem, og alt det, der skete dengang, og alt det, han sagde, og de falske forhåbninger. Men bare lige nu, så accepterer du, at du er her, han er der, og det er alt sammen, ligesom det skal være. din kærestesorg sådan generelt? Jeg tænker, hvis vi lige sådan tager den 16-årige Karle til side, fordi der har man et lavt refleksionsniveau, ikke? Jo. Men generelt, når du har haft kærestesorg, hvad har sådan virket for dig at gøre, og hvad har ikke virket, hvis du sådan lidt skal anbefale, hvordan man kan gribe det andet fra, man bliver for let? Fordi der er jo nogen, der bare tager ud og drikker sig mega fuld og sammen med alt muligt, og nogen, der bliver hjemme og skriver, eller læser, eller besøger sin mor, eller hvad man nu kan finde på. Men hvad har sådan virket for dig, og været godt, og hvad har ikke? Altså, først og fremmest vil jeg sige, det, der er bedst for dig, er jo det, du mærker, der er bedst for dig. Så du skal prøve at mærke efter, og så lige være lidt ærlig over for dig selv, og sige, hvad har jeg egentlig brug for? Mm. Hvis jeg selv kunne bestemme, det er en meget sjov sætning at sige ind i sit hoved, hvad kunne jeg så allerhelst tænke mig at gøre lige nu? Og så finder man ud af, hov, jeg kan selv bestemme. Ha, så gør jeg det bare det. Også selvom det betyder, at du så skal tage fri fra arbejde eller et eller andet. Ikke? Det kan du jo godt. Mm. Så har du lidt flere penge, men risikerer at blive fyret. Ja. Men du kan godt. Ja. Alt er valgt. Alt er muligt, ja. Men det, der fungerede bedst for mig, er helt klart at tage hjem til min mor. Fordi hun er verdens klogeste kvinde. Det er jo tit det der er med mødre. Ja. Det er, at de alle sammen er verdens klogeste kvinde. Ja, men det er det. Og det er ikke, fordi hun er sådan en, der bager og forkæler og er sådan... Nå, men hun stiller jo de rigtige spørgsmål og får sagt nogle ting, som bare gør, at jeg bliver let om hjertet. Mm. Og så jeg synes jeg også, det hjælper at gøre gode ting for mig selv. Så nogle selvkærlige ting, som ikke er destruktive. Men for eksempel dyrke motion eller yoga har jeg fundet ud af. Det er sådan åbenbart noget, jeg begynder til næsten altid, hvis jeg er lidt ked af det. Ja. Fordi at der får man lidt ro i tankerne og man får løsredet faktisk også nogle spændinger, som nogle gange man kan komme til at græde helt vildt, især nede ved hoften, hvis man laver nogle stræk der og sådan noget. Det er meget rart. Ja. Så man får lov til at mærke sin krop samtidig med, at man også giver slip på nogle af de her følelser. Og så synes jeg også, det hjælper at læse nogle gode selvhjælpsbøger, og høre nogle podcasts, der handler om emnet, og give sig selv lov til at få noget ny viden, og være i sorgen også. Mm. Altså... Jeg er ikke sådan en selv, der sidder og drikker rødvin og hører Sade og dyrker og sorgen. Jeg er meget løsningsorienteret, og det kan nogle gange være svært så at give mig selv plads til at være ked af det. Men det kommer jo op til overfladen en gang imellem, og så dealer jeg med det, når det sker. Mm. Og det værste, man kan gøre, som jeg også har gjort, det er bare at give slip på sig selv og drikke sig fuld og glemme, hvem man er, og hvad man er værd, og så bare knalde med alt og alle. Fordi det rammer bare ind i røven på et tidspunkt. Ikke dermed sagt, at jeg egentlig fortryder, at jeg har gjort det, men det var ikke noget, det var ikke, i hvert fald ikke den helt store hjælp, sådan lige umiddelbart. Nej, det føles sådan i øjeblikket, men det... Ja, lige når man bliver rigtig fuld, tænker man, ej, for det dejligt, at jeg slet ikke kan tænke ordentligt lige nu. Ja. Fordi mine tanker er så mega nederen, sådan... Mm. Jeg kan bare ikke tænke noget. Nej. Og så lige pludselig, så bliver det bare følelsesforstærkende, og så bliver man bare mega ked af det, og sidder helt fuld og helt grådlabil. Og... Ja, eller dagen efter. Ja. Hvis man er alene med tømmermænd, det er altså godt nok virkelig, virkelig frygteligt. Det er faktisk en regel, vi har lavet i min vennegruppe om, at no. Ej. Vi skal ses. Nej, det er en god, rigtig god regel ja. At have med sin vennegruppe, for det er rigtigt, det er noget af det værste, det er at føle sig sådan helt... Ene og alene. Ja. Og meget sådan nogle, nu er jeg også over 30, så kan man godt sidde med sådan nogle følelser om sådan, fuck mand, altså jeg har jo så mange tilbud, og jeg kunne bare, hvorfor fanden kan jeg ikke bare blive forelsket i en af dem? Altså jeg ender jo bare op som en eller anden kattedame. Det er meget sådan nogle tanker, jeg kan ende op med om søndagen, ikke? Og så når man er sammen med sine single-veninder, og man bare lige drikker en god drink, et eller andet lækkert, forfriskende dagen efter, og bare griner over alle de ting, der skete i går, og så er det sådan, mit liv er jo fyldt med kærlighed. Også selvom jeg ikke har en kæreste. Carla, er du klar på at tage en runde break-up-version af Jeg har aldrig selskabslejen? Jeg kom med det. Jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste. Jo, det har jeg. Vil du få uddyb? Nej. Ej, altså, det kan jeg næsten ikke noget at afsløre mig selv for meget, tror jeg. Men jeg kan godt sige, at det handlede om noget med, hvor jeg lige havde... Såret henne. Ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Altså, jo. Lad mig lige se. Stalket. Jo, men sådan moderat. Jeg er ikke særlig god til at stalke. Altså sådan online, eller online. Har du lige været nogle tilfældige steder, hvor han var? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke været nogle tilfældige steder, men jeg har i hvert fald godt lige kigget, hvad går du og foretager dig? Ja. Jeg har aldrig lagt noget op på Instagram, kun for at min ekskæreste skulle se det. Jeg har tit haft min ekskæreste, eller for ny fløt, eller hvad man nu skal sige, i tankerne, når jeg lagt noget op, men jeg har jo godt vidst, at der var 120.000 andre, der så med, så det kun med ham i tankerne. Men i hvert fald lige tænkt, ej, jeg håber, at han ser det her, eller jeg håber faktisk ikke, han ser det her. Det har jeg også nogle gange prøvet, hvis jeg skulle lave et eller andet lidt kikset. Har du lige sådan begrænset en person? Nej, det har jeg ikke gjort. Aldrig. For det tror jeg, de ville opdage. Ja, okay. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Nej, det har jeg godt nok aldrig. Har du haft lyst til det? Nej. Faktisk ikke. Tillid hele vejen? Ja, jeg tror aldrig, jeg har været sammen med en, jeg sådan har følt. Jo, vent lige lidt. Jeg har faktisk gjort det en gang. Jeg har gjort det en gang. Fordi du var nervøs? I det der forhold, hvor min eks også kom ned og sagde sådan, det virker ikke rigtig godt det her. Der var jeg godt nok ikke særlig tryg. Og der fik han en besked, som jeg så tilfældig så på skærmen. Ja. Og så var det så også ikke godt. Okay. Altså, det var en eller anden, han så. Nå, så, shit. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Jo, det har jeg. Jeg har i hvert fald tit haft det sådan, at når man er gået fra hinanden, så har jeg sådan tænkt, okay, nu skal jeg kraftedeme i god form. Ja. Det er sådan revenge body. Ja. Mere eller mindre ubevidst. Nogle gange har det også bare været helt ubevidst, fordi jeg har bare været ked af det, og så har jeg ikke rigtig sådan haft nogen appetit. Mm. Så har jeg tabt mig. Og så har han skrevet, hvad fanden mand, du ser pis godt ud, hvad er der sket? Ja, det kan jeg takke dig for. Tanker skaber følelser. For at gøre det helt kort og simpelt, så kender du formentlig godt det der med, at en tanke sætter sig fast i din hjerne. Lad os sige, at den fortæller dig, at du er dum og grim. Så længe du tænker den tanke, vil du også føle det. Ha' ondt i maven, være ked af det og energiforladt. Men hvis noget får dig på andre tanker, hvis din ven for eksempel fortæller dig en sjov historie, så forsvinder tanken om, at du er dum og grim for en stund, og det gør de følelser, der følger med den tanke, også. Derfor kan det være en rigtig god idé at fjerne dit fokus lidt, når du har kærestesorg. Giv din hjerne en pause fra de hårde tanker, der kører i ring. Du kan for eksempel lytte til en podcast eller læse en bog, der kræver, at du koncentrerer dig lidt for at kunne følge med. Spil et spil, arbejde eller gå i gang med et nyt projekt, som altså kræver din fulde koncentration. Det virker, fordi hjernen simpelthen ikke kan koncentrere sig 100% om flere ting på én gang. Så hvis du lykkes med at fokusere på noget andet i en periode, kan du ikke tænke på din ekskæreste og dermed heller ikke føle sorgen i lidt tid. Og den pause har du brug for. Nu skal vi til det allervigtigste. Mm. Hjælpe et par lyttere, som har skrevet ind. Er du klar på det? Ja, det er jeg. Drømmen om, at hun skulle føde mine børn, bristede i onsdags. Og jeg forstår det stadig ikke helt. Vi har været sammen i 3 år, og selvom at vi begge kun er 27, så troede jeg, at jeg havde fundet hende, som jeg skulle blive gammel med. Morgnerne er klart de hårdeste, og jeg har svært ved at stå op. Hvad skal jeg gøre? Lige nu virker alt bare meningsløst og uretfærdigt. Det er også meget kort tid siden, det er sket. Ja, så er man jo bare helt nede i kuldekælderen. Ja. Jeg tror, jeg ville, hvis jeg var ham, så ville jeg skrive en liste med alle de små ting, som han godt kan lide i sin hverdag. Hvad gør mig glad? Bare sådan god kaffe. Et nummer, en sang, du godt kan lide. Hvem vil du gerne snakke lidt med? Måske er det en god idé at starte dagen med lige at ringe til din mor, eller Måske det er ikke din mor, måske det er din far eller en god ven. Bare lige ringe en gang imellem, måske til lidt forskellige, så de ikke skal sådan overbelastes. Mm. Måske kunne det være rigtig dejligt. Altså sådan, prøv at spørge dig selv. Stil lige ind et øjeblik. Stil lige ind et øjeblik, og så mærk efter, hvad sukker mit hjerte efter. Og det kan jo være, at dit hjerte godt kunne tænke sig at komme ud og sidde under et træ, hvor man kigger op i trætoppen, og så kan man se alle bladene, der sådan glimter, hvor solen kommer igennem. Er det sådan et syn, du savner? Så sådan nogle billeder får man nogle gange, når man lige lukker øjnene, og man sætter intentionen om, hvad har jeg brug for? Så skriv det ned. Det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre. Du behøver ikke gøre det i dag, hvis du ikke lige har tid, men ved, at det er nogle små, smukke ting, som kan bringe noget mening ind i dit liv. Og man tror, jeg har i hvert fald selv længe troet, at alt sådan noget skønhed var overfladisk. Men nu har jeg fundet ud af, at skønhed er en af de største gaver i livet. Fordi det fylder vores hjerte med kærlighed. Mm. Og det i virkeligheden, det her er en øvelse i, det er at finde kærligheden. Se den, der er der for dig. Og når du skriver det ned, så bliver det manifesteret ud i virkeligheden, frem for det bare er en løse idéer ind i dit hoved. Mm. Vi har 60.000 tanker hver dag, så hvis du skal finde ud af, hvad du gerne vil gøre nu, blandt andre 60.000 tanker, så er det et virvar. Men når du skriver dem ned, så er det meget nemmere at gå til. Så kan du sætte et lille hak ud fra, når du har gjort det. Det kan være den første øvelse. Ja. Jeg har altid elsket det med at skrive ned. Det synes jeg er noget af det fedeste i verden, at få ens tanker ud gennem hånden, og det er som om, at det tømmer ens hoved. Altså, det er sådan, det føles at skrive noget ned, når ens hjerne er ved at eksplodere, eller man føles helt tom, at så der alligevel kommer noget ud af en. Ja. Hvordan kommer man så over en, der ikke vil have en, men som ikke har opført sig som en kæmpe idiot? Nogle gange så møder jeg nogen, som jeg synes er perfekte, og jeg når at drømme om alt det, vi skal sammen. Hotelophold og gåtur på stranden, og jeg lever mig ligesom ind og forestiller mig, at vi er møder vores venner og til fest og alt det der dejlige, jeg gerne vil. Jeg laver mad med ham, så jeg når at drømme mig helt væk i det, og så vil han ikke have mig. Og jeg ved godt, at jeg ikke skal have en, der ikke vil have mig. Men jeg synes, det er virkelig svært at komme sig over en, hvor der ligesom ikke har været en konflikt eller utroskab, og hvor jeg faktisk er uenig med ham. Altså, jeg vil gerne have ham. Så det går mit spørgsmål på, hvordan kommer man sig over dem, som egentlig er en rigtig god fyr? Hmm. Altså, jeg kan godt genkende mig selv i det der. Men ja. Det er sjovt at høre fra andre, så bliver det nemt at se, hvad fejlen er, eller hvad man kan sige. Hvad er fejlen? Fejlen er jo, at når vi begynder at drømme, så er vi ikke nærværende. Og det kan den anden person godt mærke. Og det er pres, når man ikke kender hinanden godt nok endnu, og man bare føler, at den anden har taget et eller andet lyntog til Ystad Saltsjøbad, og man selv sidder tilbage og er sådan, hvad fanden, altså er vi ikke lige bare lige ude og gå en tur og møde hinanden? Ja. Og det er fejlen, det er, at du skal stoppe dig selv med at tage på langfart med tankerne, og så skal du til at blive nærværende i det, du er i, og mærke efter, hvem er den her person? Lyt, lad være med at snakke så meget selv. Lyt, oplev, mærk efter, hvad for en følelse får jeg, og så vær i den. Det er den allerstørste gave, du kan give dig selv og den anden person. Og det er sådan lidt, det er i virkeligheden et forebyggende råd til at få det sådan der. Ja, det er det forebyggende. Og når hun så har det sådan. Så skal hun være bevidst om, at grunden til, det føles svært nu, er fordi, at hendes illusioner er brast. Men ikke i virkeligheden mødet, som er gaven, og som var det, der var kærligheden. Det var lige det der, hvor hun mødte en, hun tænkte, han er perfekt. Hvorfor var han det? Fordi han viste nogle sider i mig selv, via ham, som jeg godt kunne lide. Så tilbage til start, udgangspunktet, hold fokus på, hvor dejligt det var at møde ham. Ved, at de ting, som du spejlede i ham, det er noget, du selv besidder. Tag den gave med videre. Dyrk det i dig selv. Dyrk det i dig selv. Det er det, der gror. dermed også det, du kommer til at tiltrække mere af i fremtiden, fordi du stråler ud af, det stråler ud fra dig. Og så ved, at det eneste, der er såret, det er dine idéer. Hvordan har det været at fortælle din historie helt tilbage? Jeg synes faktisk virkelig, det har været skønt, fordi det er dejligt at få sat ord på, hvor stor kærligheden er, når vi lader den være kærlighed, og ikke fortaber os i vores egne små illusioner. Mm. For det er virkelig det, der er tilfældet med ham. Det er virkelig true love. Og det var det. Og det var rigtig godt. Og vi behøver ikke at mase det ned i den der lille form, som vi har kaldt parforhold. Nej. Tror du, du får knust dit hjerte igen? Det håber jeg. Jeg håber det, fordi det, der er med det, det er, at vi behøver ikke engang kalde det for knust hjerte. Vi skal bare kalde det for, at vi fik det rørt. Mm. Og så er det vores op til os, om vi vil kalde det knus bagefter, eller om vi bare vil leave it at that. Ja. Og det så samler sig måske på en ny måde, ikke? Det så kan det blive... Ja, men det er jo ikke hjertet, der er knust. Det er vores illusioner, der brister. Mm. Og det er smerteligt, men vores indre kærlighed er urørlig. Og når vi virkelig får det ind under huden, og mærker det i vores liv, som jeg for nylig mærkede med en fyr, jeg mødte, at ja, okay, det gjorde lidt nas, at det stoppede, men hold kæft, mand, hvor var det dejligt at mærke mig selv, den kærlighed, jeg har tilgængelig, også selvom han ikke er her. Hvor er det dog fucking skønt. Altså, jeg stråler og er så glad lige siden. Og det tror jeg ikke, jeg har stoppet med. Det håber jeg ikke. Nej! Carla Chloe Mikkelborg, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Er der noget, du lige vil nå at sige her, inden vi siger farvel? Ja. Min mor skrev til mig i dag, inden jeg kom herhen. Fordi at, hun sendte et nummer til mig, og så det handlede om kærestesorg. Fordi jeg lige var gået fra en fyr for ikke så lang tid siden, og havde været lidt ked af det over det, men også hurtigt sådan vendt det om til noget godt. Så skrev hun bare, mennesker, der åbner vores hjerter, er frie. Og det synes jeg er så godt at slutte af på, fordi det minder os jo om, at ja, det er det. Det var sådan en gave, der kom ind i vores liv, der mindede os om, hvem vi er. Den kærlighed, vi er inde i vores essens. Den spejlede de så fint. Og tak dem for Guds skyld for det, i stedet for at bare holde fast i ærgelsen over, at det ikke var mere end det, hvis det ikke var det. Så den sætning er bare god at huske. Mennesker, der åbner vores hjerter, er frie. Det vil jeg lade være det sidste ord, så. Mm. Tusind tak for i dag. Tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Ensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.